aşkı Habibin bizleri yaksın. Aşkına Mevlam gönlümüz kansın. Narımız nur et, gönlümüz fethet. Bizlere rahmet mucizen olsun. Dinimle iman, virdimdir Kur'an. Canımdır kurban, yolunda olsun. Varlığım sensin, sağlığım sensin. Kulunum senin, aşkını bulsun. Hakkın Habibi, aşkın tabibi. Aşkından eser muhibbiye ver. Sermest olup gel, viranen olsun. Aşkından eser muhibbiye ver.